różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Jest porozumienie rządu z Solidarnością dotyczące m.in. budżetówki i emerytur pomostowych. Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce na razie nie zagraża zaporowskiej elektrowni atomowej, uważa fizyk jądrowy Andrzej Ożarowski. Przed nami kolejny długi weekend, na drogach będzie więcej patroli policji. Wzrost płac dla budżetówki, otwarcie drogi do emerytur stażowych i dodatek dla pracowników domów pomocy społecznej. To tylko niektóre z elementów porozumienia rządu z NSZZ Solidarność. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się w Hucie Stalowa Wola. Ponadto poinformowano również o dodatkowym wsparciu dla tego zakładu i innych przedsiębiorstw energochłonnych. Karol Darmoros. Podwyżki dla budżetówki jeszcze w tym roku to jeden z głównych elementów umowy rządu z Solidarnością. Będzie podwyższone wynagrodzenie przeciętne co najmniej o ten wskaźnik inflacyjny, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Porozumienie zakłada też wyłączenie z wliczania do płacy minimalnej różnych dodatków, a jak zaznaczył szef Solidarności Piotr Duda, to także ważny krok w sprawie emerytur pomostowych. Doprowadzimy do tego, że pracownicy, którzy ciężko pracują na stanowiskach pracy uciążliwych, szczególnych, będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę pomostową. O otwarciu drogi do emerytur stażowych mówił natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ponadto na 600 zł miesięcznego dodatku mogą liczyć pracownicy DPS-ów. Natomiast 600 milionów złotych ma otrzymać Huta Stalowa Wola. To główne postanowienie drugiego z podpisanych przez premiera dokumentów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce w krótkiej perspektywie nie zagraża zaporowskiej elektrowni atomowej, stwierdził w rozmowie z niezależną telewizją Deszcz fizyk jądrowy Andrzej Ożarowski. Wczoraj rosyjski agresor wysadził zaporę elektrowni wodnej na Dnieprze. Fala powodziowa zalała tysiące domów i poziom wody wciąż się podnosi. Zbiornik kachowski, z którego po uszkodzeniu zapory wylewa się woda, jest połączony ze zbiornikiem chłodzącym zaporowskiej elektrowni. Rosyjski fizyk jądrowy Andrzej Ożarowski tłumaczy w rozmowie z niezależną telewizją Deszcz, że zniszczenie zapory elektrowni wodnej nie oznacza bezpośredniego zagrożenia dla elektrowni atomowej. Ekspert podkreśla, że po pierwsze reaktory od wielu miesięcy nie pracują pełną mocą, a po drugie dysponują one własnym zbiornikiem chłodzącym. Jeśli w kachowskim zbiorniku poziom wody obniża się, to ponieważ tam jest tama, poziom wody w zbiorniku chłodzącym nie będzie obniżał się od razu. Może nastąpi to w ciągu kilku dni lub tygodni, a nawet miesięcy. Nie ma więc mowy o gwałtownym zagrożeniu. Świat potępił wysadzenie przez rosyjskiego agresora zapory w Nowej Kachowce. Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał takie działanie aktem terroru i dodał, że tylko całkowite uwolnienie ziem ukraińskich od rosyjskich okupantów zagwarantuje, że takich ataków terrorystycznych już nie będzie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że Odra jest najlepiej przebadaną rzeką w Europie. Szefowa resortu spotkała się w Słubicach w województwie lubuskim ze swoją niemiecką odpowiedniczką Steffią Lemke, by omówić sytuację na rzece oraz polsko-niemiecką współpracę w tym obszarze. Anna Moskwa podkreśliła podczas wspólnej konferencji prasowej, że na Odrze zainstalowano stały monitoring online i zwiększono liczbę punktów pomiarów manualnych, a także wdrożono zalecenia naukowców. Ten ostatni czas to też czas wymiany informacji pomiędzy stroną polską a niemiecką, między innymi w formie warsztatów eksperckich. Korzystaliśmy przede wszystkim z ekspertów w państwach, gdzie alga jest i dochodziło do wyrzutu toksyn. Przede wszystkim z ekspertów amerykańskich i brytyjskich. W wyniku tej współpracy przeprowadziliśmy szereg działań prewencyjnych i działań eksperymentalnych, takich, które mogłyby zmniejszyć czy wyeliminować algę albo zatrzymać, zablokować wyrzut toksyn. Rok temu z Odry wyłowiono wiele ton śniętych ryb. Ich śmierć spowodował masowy zakwit toksycznych złotych alg. Zaczyna się kolejny długi weekend. Jutro w Kościele Katolickim uroczystość Bożego Ciała. To dzień wolny od pracy. Dla wielu osób to początek czterodniowego wydłużonego weekendu. Już od dzisiejszego popołudnia kierowcy mogą spodziewać się wzmożonego ruchu, zwłaszcza na trasach wyjazdowych z miast i na drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych. Jak mówi Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, na drogach aż do niedzieli będzie więcej policyjnych patroli. Przypomina, że do dłuższej trasy warto się odpowiednio przygotować. Przed podróżą należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, dopilnować, aby w bagażniku się znajdowała apteczka, gaśnica, koło zapasowe oraz trójkąt ostrzegawczy. Na pewno podczas długiego weekendu będą wzmożone kontrole drogowe. Funkcjonariusze będą sprawdzali stan trzeźwości kierującego, czy kierujący oraz pasażerowie są pozapinani w pasy bezpieczeństwa. Oraz jeżeli są dzieci, to wiadomo, że dzieci przewozimy w fotelikach. Gdy wyjeżdżamy na długi weekend, warto także zabezpieczyć swój dobytek. Przed wyjazdem należy prawidłowo zabezpieczyć swoją posesję, dom pozamykać, okna sprawdzić. Natomiast jeżeli już dojedziemy na miejsce, to warto pamiętać, żeby też pojazd zabezpieczyć, nie zostawiać wartościowych rzeczy w miejscach widocznych. Podczas kontroli drogowych policjanci będą zwracali szczególną uwagę na prędkość, trzeźwość kierujących i stan techniczny samochodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych. Na południu, na południowym wschodzie możliwe burze z gradem. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, 26 w centrum, do 28 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. A dziś w audycji popołudniowej m.in. o wyróżnikach tablic rejestracyjnych. Przypomnę, MMO to ma być Poznań, Dolnośląskie Wrocław DXA, Warszawa JR Kraków, Pomorskie X, zatem Gdańsk XD. Ale nie o nowych, a o starych wyróżnikach tablic. Państwo 2 2 i 7 3. Dzwoni z Suwał. U nas numer typowy to jest BS, a taki popularny obok to jest BSU i to się rozwija na blisko Suwał urządzony. W okolicach Płocka jest WPL, śmiejemy się, że jest to wieś pod lasem. Mieszkam w województwie łódzkim, mam tablice rejestracyjne EPJ, czyli Emiraty Pajęczańskie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. Jak Państwo słyszą, 2 2 i 7 3. 7 minut po godzinie 18 rozpoczyna się długi czerwcowy weekend. Pytania i odpowiedzi, jakże ważne u progu tego weekendu, już za chwilę. Elszena w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 18 w studiu nasz gość Bartłomiej Graczak. No to zaczynamy. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z nami Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Kłaniamy się. Dzień dobry, witamy w trójce. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o szeroko komentowanym orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie kopalni Turów, ale na początek o słońcu chciałbym porozmawiać, konkretnie o energii ze słońca. Gdy są takie dni jak bardziej wczorajszy niż dzisiejszy, dużo słońca jest, to jak wygląda emisyjność naszej gospodarki? Spada z tego względu, że wytwarzamy więcej energii z paneli fotowoltaicznych, które dzięki dużej ilości słońca wytwarzają więcej tej energii. Wczoraj to nie był tak znaczny udział, ale na przykład dzisiaj sprawdzałem specjalnie dla Państwa, jaki jest rozkład tych źródeł energii w Polsce. 10 gigawatów około daje nam energetyka węglowa, ta brudna, ale jednak niezbędna z powodów bezpieczeństwa, a około 5 gigawatów dają panele fotowoltaiczne. No i do wieczora to się niestety skończy, bo w nocy słońce niestety nie świeci. Tak jest. A jak to wygląda w porównaniu do, nie wiem, lat poprzednich? Czy jest poprawa w tych miesiącach, kiedy tego słońca jest sporo, emitujemy mniej? Tak. Emisyjność, o której nie powiedziałem, powiem, że wynosi około 600 gram CO2 na kilowatogodzinę. W szczytach to było nawet 750 gram. To był najgorszy wynik w całej Europie ze względu na naszą wysoką zależność od węgla. Kilka lat temu mieliśmy nawet 100% energii z węgla, potem 90-80. Obecnie ocenia się, że to jest około 70%. Coraz więcej jest źródeł alternatywnych, wśród których króluje właśnie fotowoltaika, bo mamy boom fotowoltaiczny. Kolejnych mocy jest coraz więcej. Najpierw był bardzo wspierający system subsydiów. Teraz jest mniej wspierający, natomiast kryzys energetyczny premiuje inwestycje tego typu, bo obniża nam rachunki. To teraz porozmawiamy o tym źródle, które niestety emituje sporo. Musi być. Ale musi być, no właśnie. A sąd administracyjny, wojewódzki sąd administracyjny mówi, że trzeba zamknąć. No i co teraz? Sąd administracyjny na razie postanowił, że na czas postępowania należałoby zamknąć wydobycie w kopalni Turów, która zaopatruje elektrownię Turów. I bez tego węgla z kopalni nie będzie w elektrowni pracy. No i Polacy nie zamierzają się podporządkować. Przysługuje im zgodnie z porządkiem prawnym w Polsce możliwość odwołania. Polska Grupa Energetyczna poinformowała już, że to zrobi. Ma szansę przedstawić kontrargumenty do wniosku złożonego przez organizacje ekologiczne i przekonać sąd do tego, żeby jednak ten środek nie został zastosowany. Warto przypomnieć, że w sporze z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który toczył się ze względu na skargę Czechów, my też nie zastosowaliśmy się do takiego środka zaradczego, który polegał właśnie na tym, że z dnia na dzień wyłączamy kopalnię, potem wyłączamy elektrownię. No i nam przyfasolili kary. Oczywiście to były miliony, które płaciliśmy, ale ile byśmy płacili, gdybyśmy wyłączyli 7% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce? To byłyby jeszcze większe pieniądze. Nie możemy sobie na to pozwolić. W latach 30. prawdopodobnie skończy się historia kopalni Turów, choćby ze względów geologicznych, bo te złoża mają ograniczoną zasobność, a po nowe nie sięgamy. To jakie są te zarzuty tych organizacji ekologicznych? Dlaczego sąd to uwzględnił? I to jest najważniejsze w całej sprawie, bo spór sądowy nie dotyczy tego, czy węgiel jest ekologiczny, czy nie. Bo wiadomo, że jest emisyjny i wiadomo też, że w Polsce nie zrezygnujemy z niego jutro. Ale chcemy zrezygnować i jest plan odejścia od węgla do 2049 roku. Natomiast ekolodzy chwycili się pewnego problemu prawnego, który pojawił się na etapie przedłużania koncesji kopalni Turów. To znaczy nie towarzyszyło temu przedłużeniu wydanie raportu środowiskowego i spór dotyczy samej procedury. Czy wolno było tak zrobić, czy ten raport był niezbędny i jeżeli się okaże, że procedura była wadliwa, to trzeba będzie w jakiś sposób naprawić od strony prawa ten temat. Nie spieramy się o to, czy węgiel jest dobry, czy zły. To jest publicystyka poza sądem. W sądzie mamy rozmowę o nudnych procedurach. PGE ma szansę się odwołać. Co jeśli zostanie to odwołanie oddalone, nieuznane przez sąd? No i wówczas co? Spór będzie toczył się dalej. Prawdopodobnie z tego, co słyszymy od polityków i prezesów spółek, Polacy nie podporządkują się takiemu środkowi zaradczemu i dopiero wyrok rozstrzygnie, kto ma rację, co należy zrobić z tą procedurą przedłużania koncesji. No tak, ale dziś premier Mateusz Morawiecki stanowczo mówi, nie zamkniemy kopalni, więc myślę, że premier odnosi się do sytuacji i dzisiejszej, i jutrzejszej, i jakiejkolwiek najbliższej przyszłości. Nie zamkniemy i już, kropka. Zatem wydaje mi się, że kopalnia będzie pracować dalej, tak samo tym, jak elektrownia będzie pracować dalej, bo jeszcze będziemy jej potrzebować do lat 30., kiedy w końcu, miejmy nadzieję, pojawi się energetyka jądrowa, będzie mogła zabezpieczać źródła odnawialne tak, jak robi to teraz węgiel, bez którego źródła odnawialne nie są przewidywalne i nie wystarczą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i wtedy będziemy wyłączać te elektrownie. Natomiast nie możemy tego zrobić z dnia na dzień. Spór będzie się toczył, a węgiel będzie wydobywany i spalany, bo jest cały czas potrzebny Polsce. No właśnie. Dlaczego taki wyrok w ogóle zapada? Czy wyobraża pan sobie odwrotną sytuację, że polskie organizacje ekologiczne w Niemczech takie wnioski podejmują i sądy tak orzekają? Polskie organizacje ekologiczne broniły atomu w Niemczech, który został wyłączony w połowie kwietnia i z tego względu Niemcy uzależniły się od importu energii jądrowej, ale z Francji. Więc mamy inną sytuację w Niemczech. Tam także jest wydobycie węgla brunatnego i coraz większa emisja dwutlenku węgla towarzysząca coraz większemu wytwarzaniu energii z węgla brunatnego, tego samego, który jest palony u nas. No i teraz polska organizacja mówi, że teraz Niemcy znowu emitują bardzo dużo, nam to przeszkadza, składają jakieś wnioski, szukają tych kruczków prawnych, tego jest odgroma. Gdyby takie kruczki się pojawiły, to faktycznie można skierować sprawę do sądu. Porządek prawny w naszej części świata pozwala każdemu uciec się do sądu. Tylko ja zakładam, że to już by wtedy, jakbyśmy my tak próbowali, jakieś polskie organizacje tak zrobić, to już by to urosło do rangi kryzysu międzypaństwowego. Ano, różnie mogłoby być. Spór polsko-czeski też był kryzysem politycznym i okazało się, że da się porozumieć, jeżeli zniknie zła wola polityczna po stronie czeskiej. Zniknął prezydent, który nie miał dobrych relacji z Polakami, jest władza czeska, która jest wręcz propolska i da się porozumieć. Wydaje mi się, że w sprawie koncesji Turowa także uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, a organizacje ekologiczne spierają się nie o to, czy węgiel jest dobry czy zły, tylko o te kruczki właśnie prawne, a potem mówią o tym, że węgiel jest zły i należy się od niego odciąć już jutro, co nie jest niestety możliwe. No cóż, czyli czeka nas jeszcze duża batalia, pewnie nie trwająca tydzień, a raczej miesiące, a może i nawet lata. I w kampanii wyborczej pewnie odegra też dużą rolę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem trójkowego komentarza dnia był Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 17 minut po 18. Sawcel w popołudniowej audycji. Dziś między innymi mówimy o wyróżnikach tablic rejestracyjnych. Dwie dwójki i siedem trójek. W moim regionie SCI to CSI. Pozdrawiamy Cieszyn i okolice. Jeszcze inne rozwinięcia. My mieszkamy w powiecie branieckim. Tu mamy NBR rejestrację i nazywamy to niebezpiecznie blisko Rosji. No i jeszcze blisko Warszawy było już WOT, wieś obok torów. Jestem mieszkańcem powiatu wołomińskiego odnośnie tablic rejestracyjnych WWL. Wychowani w luksusie. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa sygnały, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Rozwijamy skróty z tablic rejestracyjnych dzisiaj. Policzkami płynie rdza, jak gorąca lawa stygnie mi na twarzy. Lodowate stopy nie chcą nieść mnie dalej. Zardzewiały skrzypi mózg, chce oszukać mnie, bym zszedł z pustymi rękami. Jak daleko muszę pójść, potrząsnąć jedną chwilę całym światem. Kiedy przyjdzie żaden szczyt zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Cenę. Nie dam rady cieszyć się nim, gdy wiem, że już na zawsze stracę cię. Zawzięty robot wciąż przed siebie sunę. Jeśli nagle zmienię plan, czy otworzysz, gdy na ziemię biegiem wrócę? Wrócę. Kiedy przyjdzie drogę na szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Kiedy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechnie się. Zapłonie jak polarne zorze, to co między nami, wiem, że znalazłem już swój cel. A kiedy po zimowej nocy budzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechnie się. Zapłonie jak polarne zorze, to co między nami, bo miłość to jedyny cel. Panowie dają radę popołudniową porą, choć już długi weekend czerwcowy rozpoczęty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Skuba Sini, Krzysztof Zalewski w audycji popołudniowej i Państwa propozycje rozwijania skrótów z tablic rejestracyjnych. Pomława to jest województwo mazowieckie, ma WML. No i tak to skojarzyłem, weź mnie litość. WWM, czyli Białystok Wysokie Mazowieckie, czyli bolid młodzieży wiejskiej. Dwie dwójki, siedem trójek. No czasami człowiek stoi w korku, dajmy na to, wyjeżdżając z większego miasta albo wracając w rodzinne strony na długi weekend. I tak przychodzą do głowy różne takie skróty i rozwinięcia. To say.

dlatego że te procesy, które są gwarantowane w tej umowie, te inwestycje, które będą prowadzone przez zarząd Huty Stalowa Wola, otworzą bardzo istotne perspektywy rozwojowe. Dzisiaj jeszcze o nie wszystkim możemy powiedzieć, ale najbliższe tygodnie będą serią dobrych decyzji, przede wszystkim dla pracowników. Zmodernizowana Huta Stalowa Wola będzie produkować m.in. wozy piechoty Borsuk, to pojazd stworzony przez polskich inżynierów. Wszystkie audiencje papieża zostały odwołane do 18 czerwca, poinformowało Biuro Prasowe Watykanu. To środek ostrożności z powodu operacji, którą przeszedł Franciszek. Dzisiaj rano 86-letni papież został przyjęty do rzymskiego szpitala Gemelli, w którym wczesnym popołudniem przeszedł laparotomię i operację plastyczną ściany brzucha w znieczuleniu ogólnym. W pierwszą sobotę wakacji na trasę wyruszy pociąg kolei mazowieckich Słoneczny. Będzie on kursował na trasie Warszawa-Ustka-Warszawa przez 7 dni w tygodniu. Do jednego połączenia, podobnie jak w ubiegłym roku, dołączy Słoneczny Bis relacji Warszawa-Gdynia. Będzie można nim pojechać w soboty, niedzielę i święta. Więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Do końca dnia pogodnie, choć na południu kraju będzie przelotnie padał deszcz i tam też możliwe zanikające burze. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem, które jeszcze do końca dnia mogą wystąpić w 7 województwach w południowej części kraju. No a tym burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Nocą od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie i południowym wschodzie. Jutro w północnej połowie kraju słonecznie, natomiast w pozostałych regionach miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych. Do tego na południu, na południowym wschodzie burze z gradem. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, w większości regionów koło 24-26 stopni, tak będzie w centrum kraju, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziś o wyróżnikach tablic rejestracyjnych, bo przypomnimy, że w niektórych miastach już są, w innych za chwilę się pojawią znane od ponad 20 lat wyróżniki na tablicach rejestracyjnych pojazdów z racji ograniczonej liczby kombinacji ulegają zmianom. No, czeka nas rewolucja. MO to będzie Poznań, DX Dolnośląskie Wrocław, A Warszawa, Kraków JR, Pomorskie X, zatem Gdańsk prawdopodobnie XD. To w przyszłości. A te bieżące skróty z tablic rejestracyjnych, jak rozszyfrowujemy? Podkarpacie, powiat brzozowski, RBR. Rozwinięcie, po prostu, rabarbar. Chrzanów ma literki KCH, czyli inaczej kawa czy herbata. Zapraszamy do trójki, wolimy. I oczywiście także mailowo, smsowo, telefonicznie państwa głosy. 2 2 7 3 za 26 minut 19. Już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. Get so desperate, how'd you stay alive? mieszkam na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim, gdzie jest DB, czyli Dolina Biedy, i DBA, Dolina Biedy Absolutnej. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Oczywiście także z takim nastawieniem humorystycznym odczytujemy tablice rejestracyjne. Bardzo Państwu dziękuję za poczucie humoru. A teraz, no oczywiście, czas na ekonomiczną część. O pieniądzach będzie naszego popołudniowego spotkania. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, jest podpis prezydenta pod ustawą o bezpiecznym kredycie na 2%. Kilka banków zapowiedziało, że wprowadzi go do swojej oferty jeszcze na początku lipca. Chodzi o kredyt ze stałą stopą na pierwsze mieszkanie, do którego dopłaci państwo. Prezydent zatwierdził też przepisy dotyczące rekompensat dla firm, w które uderzyło zawieszenie ruchu na granicy. Orlen stosował wyższe ceny pod koniec zeszłego roku, ale nie naruszył przepisów antymonopolowych. Tak wynika z postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi szef Łokiku Tomasz Chrustny. Postępowanie wykazało, że ceny paliw stosowane przez Orlen w grudniu 2022 roku malały wolniej niż notowania cen paliw na rynkach europejskich. Nie stanowiło to jednak naruszenia prawa w myśl polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji. Z przeprowadzonych analiz ekonomicznych i wzięcia pod lupę unijnego orzecznictwa wynika, że taki wzrost cen nigdy nie był traktowany jako naruszenie prawa. Łokik w tej sprawie konsultował się z Komisją Europejską. Zaglądamy na rynki walutowe. Frank jest po 4,61, euro kosztuje 4,48, dolar 4,19, funt brytyjski 5,21, WIG 20 na zamknięciu 0,89 pod kreską, a w polskiej gospodarce widzimy miękkie lądowanie, to już prezes NBP Adam Glapiński, ale bez recesji, szybki spadek inflacji, to chyba trzy słowa klucze. Tak na comiesięcznej konferencji opowiadał przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, odnosząc się do wczorajszej decyzji Rady o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian. Spadek z 18 na 13. W ciągu 3 miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 punktów procentowych. To jest zupełnie wyjątkowe tempo. O tym, co wyjątkowe, co niespotykane, no i o tym, co wcześniej dało się przewidzieć, już teraz w rozmowie z naszym gościem. Podsumowanie dnia. A z nami Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy na dzisiejszej konferencji szefa NBP coś pana zaskoczyło? Konferencja prasowa prezesa NBP nie była zaskakująca. Zgodnie z oczekiwaniami nie usłyszeliśmy, że definitywnie zakończył się cykl podwyżek stóp procentowych. To należy odbierać jako sygnał determinacji Banku Centralnego do tego, żeby walczyć z inflacją, do tego, żeby pojawiły się skutki wcześniejszego zaostrzenia polityki pieniężnej w postaci podwyżek stóp procentowych, ale jednocześnie usłyszeliśmy, i to też zgodnie z oczekiwaniami, zapowiedzi, że pod pewnymi warunkami mogą się otworzyć drzwi do obniżek stóp procentowych. No właśnie, kiedy ta dyskusja, no ona właściwie już jest prowadzona, ale kiedy faktycznie może się przełożyć na jakieś decyzje o obniżce stóp procentowych? Dało się to wyczytać gdzieś w słowach prezesa? Faktycznie w ostatnich tygodniach było słychać głosy ze strony członków Rady Polityki Pieniężnej, że może się pojawić taka możliwość rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przed końcem tego roku. Prezes NBP zasugerował, że takie okno dla obniżek stóp procentowych pojawi się wówczas, kiedy projekcja Narodowego Banku Polskiego czy dostępne prognozy rynkowe będą wskazywać na spadek inflacji. Najbliższa projekcja jest już w lipcu. Ja to rozumiem tak, że jeżeli najbliższa projekcja będzie niższa niż poprzednia, do tego bieżąca inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu, to wówczas Rada może zacząć dyskusję o obniżkach stóp procentowych. I według naszej oceny takie warunki mogą zaistnieć. Prezes Glapiński mówił też dzisiaj o inflacji bazowej, że ona zacznie w kolejnych miesiącach spadać. To jest też taki duży temat, bo jedno to inflacja konsumencka, taka całościowa, no ale jeszcze jest ta jej część, którą nazywamy bazową. Co to jest, czemu prezes się do tego odnosił, czemu uznał, że to jest coś ważnego? Bo to jest ta część inflacji, na którą bank centralny ma wpływ. Bank centralny nie za bardzo ma wpływ na światowe ceny żywności, mocno wpływające na ceny żywności Polsce. Bank centralny nie za bardzo ma wpływ na ceny ropy czy surowców energetycznych na świecie, co przekłada się na ceny paliw i energii w Polsce. I dlatego mierzy się inflację również w taki sposób, że wyłącza się te elementy, na które bank centralny nie ma wpływu poprzez podwyżki stóp procentowych czy inne działania. I to jest to tak zwana inflacja bazowa, zazwyczaj bez żywności, energii i paliw. I jeżeli ta inflacja, ta miara inflacji się obniża, to znaczy, że dotychczasowe zaostrzanie polityki pieniężnej, podwyżki stóp procentowych odnoszą skutek i że inflacja obniża się w bardziej trwały sposób związany z popytem czy kosztami, taką szeroką bazą kosztową w gospodarce, a nie jest to tylko spadek inflacji przejściowy, być może bardzo krótkotrwały, związany z korzystną akurat teraz sytuacją na światowych rynkach surowcowych, w tym na rynku produktów rolnych. No to trzymamy prezesa Glapińskiego za słowo, że ta inflacja bazowa też będzie nam spadała. Mowa też była o miękkim lądowaniu naszej gospodarki, o tym, że no jednak udało się nie otrzeć o recesję. Pytanie, czy w takim razie już możemy odetchnąć z ulgą, że faktycznie to nam nie grozi, mimo że ta gospodarka będzie stygnąć, to w takim tempie jednak łagodnym. Faktycznie ostatnie dane pokazują, że jest szansa, nawet duża szansa na taki scenariusz. Co prawda w pewnych obszarach, tak jak w przemyśle, trwa hamowanie, nawet dość ostre, ale w innych, na przykład w budownictwie, czy przede wszystkim w zakresie popytu konsumpcyjnego, widać pewne oznaki poprawy. Co prawda sprzedaż detaliczna, czy szerzej popyt konsumpcyjny jeszcze w tej chwili spada i to dość mocno, ale widać już pewne sygnały ożywienia tego popytu konsumpcyjnego w dalszej części tego roku, a to jest jednak największa część łącznego popytu w gospodarce. Dlatego można powiedzieć, że nasza gospodarka najgorsze ma już za sobą, a to najgorsze to nie była nawet techniczna recesja. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, był z nami. Dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełłowicz, a było to podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Dwie dwójki i siedem trójek. Przypomnę, że dziś o wyróżnikach tablic rejestracyjnych. DW, czyli dawniej Wrocław, i TK, teraz Kielce. O, Kielce, Kielce. Teraz to będzie KI, tak jak kiedyś kieleckie. No, teraz to już świętokrzyskie. O wyróżnikach tablic rejestracyjnych dziś w audycji popołudniowej. Tak z uśmiechem oczywiście na początku długiego czerwcowego weekendu. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. Przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców Świdnika koło Lublina, którzy mamy rejestrację LSW, czyli lubię swoją wieś. A, jeszcze nigdy z tobą nie wygrałam. A, i ze sobą przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam. Choć twe słowa nic nie znaczą, a nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać jedną zostań. Ania Dąbrowska w audycji popołudniowej i o tablicach rejestracyjnych dziś mnóstwo Państwa mają do powiedzenia i bardzo dobrze. Dzień dobry, jestem mieszkańcem Siemianowic Śląskich. Nasze numery rejestracyjne zaczynają się od liter SI, co oznacza układ SI, czyli zatwierdzony system miar, także każdy kilogram, sekunda, metr, ampery, kelwiny, kandery, to wszystko w Siemianowicach musi działać. I wszystko chodzi jak w zegarku. Właśnie a propos zegarka, 11 minut pozostało do godziny 19. To informacja dla tych, którzy jeszcze w pracy, bo przecież dla pozostałych długi czerwcowy weekend się rozpoczął, więc kto by tam patrzył na zegarek, prawda? RB, czyli Redbox w ZD3. Dziś rozwijamy skróty, między innymi z tablic rejestracyjnych. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich kosmitów z powiatu olsztyńskiego, którzy jeżdżą wyróżnikiem NOR, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. Dwie dwójki i siedem trójek. Powiat Kolno, PKL to będziemy kiedyś lomzniaki, a Grajewo, BGR to Boże, gdzie rozum. So that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time.